أراضي ثابت بالدليل، وقبال أراضي حدوث ثابت بالدليل، دليل وهو تريان العدم، دليل عروض عدم، لا تاتي عدم عريفي بين هذه الحديث ذكا قديم باندي عدم تاريخي دي قديم تا عروض عدم كي دي ذكا قدام دا عدم سر مناسي لا كما في ازداد ذلك اي كما في ازداد ذلك المذكور من الامور المذكوره سکون ہو کسی حرکت کا حرکت بعد سکون خود اس کو متحدی سے رسا بھی کر اور جو سکون دلی سے رہی پوری آندہ اگام جو آباد ظلمت جو اے حدوث کو متحدی سے رہا اور جو ظلمت کی ضد جو اے گا ری حدوث کو دلی سے جگہ پوری آندہ اگام گا دارنگ خبر کا سوال بادل بھیا جو اس تریان العدم دا دلیل حدوث ولی دا شاری وحی وجہ دا کہ فإن القدم یناشی العدم قدم دا دا عدم سر مناسی شرط تک قدم بھی کاروان حلق عدم رات لیشی حلق عدم نرات جزیو دینا تریان دا عدم دا دلیل دا قرد او قدم دا عدم سرا منافی ایسا قدم وین و القا عدم رات لئی وجہ دارو کہ قدیم دا خبیاء واجب لذاتی ہی قدیم بیا واجب لے ذاتی ہی ذات تبارک تعالیٰ دا اخبار خبر اللہ کی واجب لے ذاتی ہی عدم محال قدیم کے قدر واجب لے ذاتی ہی یا خو اخبار خبر اللہ کی عدم توریان انتا نکی رہت لے قدر واجب لے ذاتی عدم محال نزق رکھتے ہو خبر اپنا دے رکھتے کہ عدم و عدم خبرنے سے منافی دی او یا تعلیم قدیم دس ممکن بھی کر یا قدیم دس ممکن کیا غب دواجب لگاتی ہی نا سادر بھی بل استرار یا با واجب لگاتی سادر بھی بل استرار دا حکم او دا فلسفه او دا غلط عقیده مطابق چه آغا الیعوی بالله اللہ تا فائل بالاستلار و آئی چه آغا غلط عقیده دا اللہ تعالی فائل بالاختیار و دا و بہر حال قدیم دین قسم دا بدس ممکن وی بالفرض نا کہ اگر بس آدھر بھی دا واجب نبیل استغار واجب بیلت تاموی او دے بے معلول دکا سوک سے واجب نس آدھر بل اختیار بھی کن بیا قدیم کے دل ایمنو سے سادھر بل اختیار دا حادیث بھی سادھر بل اختیار کبھی تا سرمی مسبوک کن و اختیار دا فائل سرمو جیت سرخو مسبوک بھی کن مسبوک بیا لگا سر حادث ہو لی دیو جنا سادیر جو واجب نا بے اختیار دانشی قدیم کے لئے او سا قدیم بجا سے ممکن لی جیسا بیل فرد ہو کہ آقا بدا واجب نا سادیر جیل استرار واجب بیلیت تامل یا جیل معلوم ہو لی نیو دغس قدیم باندے ہم توریان دا عدم نا رہا لذا سي قديم قدمهم ده أدم سرسل منافي لا ولكن لذا سي قديم بان التعليب أدم راشي لذا ده معلوشي كي لذا تعمى خوشتا معلولة نشتا متخلص براشي ده معلول دائلة تعمى دائلة تعمانا أدم هاي مطلب دا شرطة سي قدم يكان هالتا أدم يعني نشي لاتا لكن تعليم فدا قدام قدام الواجب لذاته لا فدا قدام دا قدام دا اغا شادا يغا معلول دا واجب دا فارا واجب و فارا لكن تام دا او بيسا بالفرق دا معلول اغا نساتي بالاستلاع رو دا قدام دا غا بلين وصلا دي او دا غا حدوار دو غدوار دينو في عدم لغلاك تا انا مثابت تخذ قدام دا عدم سرسا منافي نكتب لك ادم من قوس ذلك بقدم ني تبي حدوث بني جدا من قول كتريان ده ادم دليل ده فارغ حدوث ساعات سقو يشوط ويشو فإن القدامة ينافي الأدامة ولي لأن القديمة إن كان واجبا لذاته فظاهر يا فكر خبر لك ذات قدام ده ادم سرا منافي لك ادم ده واجب ده محال ده بداهتان لك تاكو مكتی مكتی متقن ده احیو فضا احیو لا نکلی لان لان ادم هو محال بداهتان و الا او کتب کے دا قدیم طالبا واجب لذاتی ہی نہیں بلکہ دا قدیم دا ممکن دی و الا او کدا قدیم واجب لذاتی ہی نہیں بلکہ سوی ممکن بھی نبی علیہ استنادوہ الیہ جب لازمی استنادو نسبت نداغا قدیما الیہ واجب لذاتی ہی طرف تھا بطریق الایجابی یعنی بیا بدا قدیم ممکن بیا سب الفرض تل دا قدیم متابل کو دا بدیر واجبنا سا جروی بلا استرا ادھا اے وجہ پسا قدیم جوری لی سادیر پر نبیر استرا نہیں بیا قدیم کے دیر نسی لیکن سادیر پر اختیار اگا حادثا بھی إذا صادر من الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة أو المستند إلى الموجب القديم قديم المستند إلى الموجب القديم فترك أغزات في أغبى قديم الموجب يعني فاعل بالاسترار بي نسوب سے داغا سے ذات کا منصوب بھی او جید آغن سعدیر بالاسرار بھی داغا سے شیہم قدیم یا قدیم قدیم سے مانا اے مستمر اللہ وجود ہے مطلب دا شتریان دا آدم پر دبان دے راضی نا لگا قدم ہم دا آدم سر منافی پڑے گا دوان تریان دا ادم راشی جائے گا اس آغا واجب دا پارا معلوم دا غیر تاما شکانا اپا دوان دا ادم راشی دو جیگا مطلب کسی معلوم نشتا او یشتا سب را دیمتا خلوط معلوم دا جیسے تامنا او دا محال دا باتی دام باتی را کدی میں ممکن بانی تریان دا ادم راشی نا پا دوان اسی رکھ لے دو دکی دام او ادم بخل میں تو منافی والمستند الى الموجب القديم قديم ولد ده مستند يجوز بان يكون عند ادم لا لازم ولك لا شو بان انه تخلص المعلوم براشي ذا الى الثامنه او ده ممتنع لو كنت نهي تحول في المعلول عن العله التامه ده تعريف سبوي ها؟ ما شو كده؟ ده كون ده؟ حتى تعرفني ولا يظهراني مكانه دیر رو راسی که نا دام دا دیر دا دام دا دیر دا خان نا خود دیر وارا لکسه سا پورل لگوی دیر سا و دیر بولا چی دیر برای؟ خود مرای سکتوری مرای سپینه د دوغلی شو او که سکر اکره هر اگر تاریب دا خود دلیل و دا حدوث تا آراز و اوز دلیل دا حدوث تا آیان و اما الآیان اے و اما حدوث الآیان فسا بیتون دام سا بیتا دلیل لما هلا تخلوان الحوادیسی یکا آیان نخالکی جد حوادیسونا این دا آراز و حادثا ہونا دا صغرا وكل ما لا يخلو عن الحوادث اهرغ السوس البخاري من الحوادثنا وهو حادث سوك الحادث نخاليني من ذا بخلهما حادث دا صغرا نبي يسر على فالآيان حادثة دا تأتو دعوة وست اعلیٰ دلیل و تاریلانو پس تام دلیلی تکتاسو دلی اخفل دلیل دا هر دوار مقدمی ثابتی کری صغرا هما کبرا هما صغرا مدادا چی الآیان لا یخلو عن الحوادثی ولی دلیل شدا کبرا دا چی ما لا یخلو عن الحوادثی فهو حادث ولی دلیل شدا دوار مقدمی و ثابتا وی پس امو بیمو بیادا دلیل و مدور شی پس او بیادغا دلیل تاثر مدابر مشبیت کی تی آیا حادیث دی یہ وجہ نساری اس لگی دور مقدم و اثبات ہو کہیں نوالی اما المقدمت اولا حدی مقدم اولا دا کہ الآیان لا تخلو عن الحوادث فلئنها لا تخلو عن الحرکت و سکون آیان دا حادث انہوں خالی کیلی وجہ دا تی آیان لانا خالی کی گی دا حرکت او دا سکونا او هما حادثانی حرکت او سکونا دا حادثو دی نسورا ثابت اسوا چی الآیان لا تخلو عن الهوا جیسے دا خبرات اتوائی چی آیان دا حرکت او دا سکونا نخالی کی گی دا دیسے دلیل دا بیتوائی چی دا حرکت او سکون دا حادثانی دا دیسے دلیل دا فعلوه اما ادم الخير بانهما هجي ادم الخير ودا دا آيان انهما دا حركت و دا سكون نا او دا تاتو بيوالا عين شو كتمل عين جي فا دوتا سكون كم كم جوهر ساتو جوهر جي جزء الله يتجنى نا غاشي نزيك فعلوه وَلِأَنَّ الْجِسْمَ أَوِ الْجَوْهَرَ آیان دا حرکت سکونه نخالی کی گی وجد دا کہ جسم داو کا جوہر دا کسی تا آیان یو لئے اسی لَا يَخْلُو عَنِ الْكَوْنِ فِي الْحَيِّذِن جو نخالی کی گی دا کون دا حصول فِي الْحَيِّذَ نا دا غدا کون آغا سرور اقسام بھی کنا یہ ساری بیار ساری بیار پسر اجم بھی کرتے جو دا ما تا سپرون دا خارج نا دا کون دا سرور والو اقسامیلو تفصیل میں لکھو لے واس جسم دا کا جوہر دا لا یخلو عن الکون فی حیزن نفا انکانا مسبوقا نو دا جسم و دا جوہر دا کون فی الحیز قدا مسبوق و دا کون آخرا فی ذالک الحیز بیعین ایہی نفا ہوا ساکن یا دغه وخت کې باندې جسم او دواته ساکن ویلې شي آج د دې دغه وصول په حیث ته یا مسبوق ته یا بل حصول سره خو دغه حیث کې یې ته ویلې شي سکون نه ته په نه فکر او او ان لم یکن مسبوقا بکون اخر اگر جسم دې دوه هر دغه وصول په حیث مسبوق نه و ځکه کون اخر سره فی ذالک الحیز بل فی حیزنا آخر نکو متحرکن بیا با جو جسم و جوہر تا متحرک ویلے شی آج دوی دغا قون حصول فی الحیز تا تدا مسبوق تا لبل قون لبل حصول سرخو فی حیزنا آخر دخت با ویلے فی حرکت و هذا مانا قولوه تا پتو لگی دلکا وہ بیام کنا پرونو ما چا رکتو تا کونانو نوم دخا چا پا آنائن کبرا غلی خپل مکانین برابر وي او سکون لام کونان دي انیان کې برابر وي خو په کوم مکانین واحد وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين وسكون كونان في آنين في مكاننا واحد إذا سألت سؤال في آيان يعني أجسام أو جواهر في حركة سكوننا خالق دي نعم إذا خبر الله سيدي آيان في حركة سكوننا خالق دي وإذا في حركة سكون حاجش دي تبدأ وأما حدوثهما سربا لقبر بيك حركة تكون حدوث قوم سعيد وأما حدوثهما فلأنهما من الآراس لا ثابت شيء ثابت سواد آيان حركة تكون نخالي كي وفي سي بيدام ثابت كو كي حركة تكون حدوث دي لمن شغرا ثابت شيء كي الآيان لا تخلو عني لا الله اوس مینس کے یو صوبہ بیو دہا غینا جوابا ابرارا توائی سبیزم و جوہر یعنی آئین دا حرکت و سکون نخالی کی اینا موتری دوائی دا خبرا قابل تسلیم نہ دفا مولم عبدا جسم و جوہر و سکون از حرکت نہ خالی کیجی بلکہ جسم و جوہر خیر و حرکت و سکون نہ رسلش جسم بایی و جوہر و بی انا بہر و یا پک حرکت انا بکی سکون و متاریک و انا بساکی نا بی موت افنا موتریس و ایسی حرکت موتریس دا بسنگی بی جسم دا جوہر دا انا بقال قصد انا بكي تكون اشتا من اي متعرف كان اندى ساكينة دا بسنجي بي دا سنجي بي دريشي انا متعرف كان دا تزيشي كان او دا تريكي سرا دا درمونا ف کم آن کے حادیث ہوئے گا تو کم آن کے حادیث ہوئے گا آن کے در پر حصول تو خاص حدیث کرا گا تھا ساتھ کتا خفا کی گئے نمو نیسا تا کیوں گا لگا جو اسر بران گی گئے دیو خفای دی دا هغه مثال کې چې څنګه نو ما ونه پیل کای ګوره کوم عام کې دیروالو د تاسو پیدا شو کنا نه په دغه عام کې تاسو ته یو خاص اصول او یو خاص حیث کې حاصل شو کنا کوم عام راز پیدا شي په دغه عام کې تاسو حصول ویو خاص حیث کے راغل ہے یہ آن دا حدوث کے کنا ادوال اللہ حصول پر یو خاص حیث کے راغل ہے وہ مطلی دوائے ہو دی جسم پارا دو دوائر دا پارا دی آن دا حدوث کے کن حصول پر الحیث کے راغل ہے کنا یہ دا دی مشبوک نہیں بھی کنا دا حصول آخر سارا نکو دقو حیث کے انا کو مخیر حیدو لیکن کون حصول پی الحیدی آن حدوث کی را را ہے تیسی مشبوک نیسی دبل حصول سارا نپا دبا حیدو کالی ببل کی مارکت سکون را را سکون بکل را بلا دا حصول دا مشبوک پای دبل حصول سارا پا دبا حیدو کی بیئی نہیں ہم اتریف اجازی نہیں کر دا قصی حصول سارا دے دا موجودہ حصول مشبوک بینا ندی دغه حصول مشبوک وی دغه ظاهر ادا جسم دبل حصول سره په بل حیزه کې دغه دې مشبوک نه وي مره کوم څه ته راغله دا به جسم مستا جواهر مستا نه هر کله څه نه سکون او صدا دغه متعارف دا دغه ساتینو دا دغه جان دا حضور کې د پر کوم وصول کې په یو خاص حیث کې راغله دغه حضور بل حضور سره نه د مشغوقه نه په دغه حیث کې نه بل حیث کې ته دغه حیث که هم د پر بل حضور نه راغله مو بل حضور نه سابقه نه څه کوم بل نه راغله بل حیث کور پر څنګه راغله نه راکټه ما راغله دغه د بیسم دا جوهروند نه حرکت نه سکون او استاد دا خبره چې موږ راځو د بیسم او جوهر او آیا حرکت سکون نه خالی کیږي دا خبره دی غلطه کابل د څه نه څه دامن منو وای نه څه لکه په سوال کوي فإن قيل يجوز أن يكون الجسم والجوهر مسبوقا بكون آخر أصلا كما في آن الحدوث لك آن الحدوث كي لبركم حصول جلال غيرك نختار خبر الله حصول لما خب الحصول نشتا لما خب جاونك أنا دغه حصولنا کومصول پر هیڅ د پر ان له حضور کې حاصل شولو دا حضور نه مخکې د لپاره بل حضور نشته دا ځکه چې مخکې د حدیث نه و دا حضور نه مخکې بل حضور نشته نه په ځای حاصل کړو بل حریجو کې لري هغه دا چې سمیا یاد یا جو هر دې ان له حضور کې نه متعارف ونه تاسو ته د په کار کې راغلی په کې څه کوم راغلی نه د شمو جو هر کې ودا ته په کوم نه راغلی ولا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا قلنا سرا جواب قلنا هذا المنع لا يضرنا هل تستعد اعتراض ده من دفار مجير ندا قلنا هذا المنع لا يضرنا استعد اعتراض ده من دفار مجير ندا وجدات في أفضل من مدعاسة ذات آيان حديث لهم مدعاسة جسم حديث دوهر حديث هم دعوا مدعاسة لتاك قلب يخبر اعتراض كي آيان دفارة جسم و جوهر دفارة آن الحدوث امن لو آيان اجسام جوهر حديث امن لو قد امن من لو اجي من لو اذا قد امسكا دعوة دعوة اوصا سرد لدي لدي دغا حصول في الحديث دتا فدي آن الحدوث كي حاصل لا اندازي بل حصول سرا نئي مسبوك كنا لكا واقعا دغا دكال بل سرا نئي مسبوك كنا سرد لدي نئي مسبوك كنا سرد لدي دائم متاريك لدي ساكينا وي وحديث خذيو من لكا حديث خذيو كم لكا امونغا دعوة سلا داتی آیان حادیثو مون دیسو رسی تھی کیا متعلیم دا کسا کندا مون کو کار کار سر دا دا آیان دا حدوث سر دا نمون کو عرقات سکون کو اسی سر دوی حدوث سا دیتا ہو لتا تو بغیر دا عرقات سا اول سکون نبی حادیث اومن نلو لکو خاص وقت کرنا بینی پر نون مدا سا دیتا شوالا اسے تکلیم تا ہما او سا ضرورت پی اک پسی ناتی حرکت سکون حدوث ہوتا دیتا ہو جائے قلنا هذا المنع لا يضرنا لما فيه من تسليم المدعى سايو جواب دين جواب اي طالبا زمونغا كلاما زمونغا دا دعوا كي آيان حاجيش تي كان دا دعوا غورا زمونغا دا اغا عشامو دا اغا جواهرو كو بارتی دا اجسام جواهر باز زمانی تیرے سویی تھا او متعدد اقوان پکی سوی راضی لی دمونگا دعوی دا حضور سے دقا سے آیار دقا سے اجسام جواهر کرے دا لگا بان مجھے زمانی تیرے سویی اغید پارا ببالا اقوان اقوان وار پارا راضی لی جو خبر اخو پیدا کا جیسے وہ جوار کے نہیں ہے اگر دی موجودہ آن کے را پیدا شوالو دخت کی مونے لگا حتی اکی بیت دعا ہے کہ جب آن کی آن کا حدوث کے جب پارا کم حصول فی الحیل کے راگر ہے کہ جنہ مقی خبر حصول فی الحیل نہیں سکتا جب وجہ کرتا کہ کم دکم انا راشی مونگا خبر فا اگر سامو کرتا فا اگر جوائے ہوتے گا فا اگر زمانی تیری سی بھی جگہ پارا متعلق اقوام راگر لئی ندی پارا کی مونگا وائی موجودہ وقتی کہ کم پاندتا حاصل دا موجودہ وقتی کہ کم حصول فی الحیل تا حاصل دا وہ دن امت کے کاؤں سے دیتا آتیل ہوا اقوان سے جب تدیر حاصل نہیں کرنے لیکن موجودہ کاؤں نہ مکہ کم کاؤں سے حاصل ہوا اگر وہ تب جگہ ہے اس کے حاصل گا کہ جو کم ہے اس کے ورطہ اس کاؤں نے مصول حاصل گا اکنا دن امت کے ہے اس کے ورطہ حاصل گا کہ جگہ کے حاصل ہوئی لسکون لیسا پھر کہ مکہ کے ہے اس کے حاصل ہوئی بیا حرکت ویسا متحرک اور ثابت اس وقت کہ جسم اور جوہر دار کا سکون نہ حکم کی سمجھ جوہر اسے پر غلطی زمان کے لیے اللہ پر وقت متعدد اقوان راہ لی تاکہ ہم جواب کرو علان الکلام فی الالسان اللتی تعددت فیہا الاقوان و تجددت علیہا ال عصار والازمان لیر زمانی با پچیر شویر و اما حدوشو ہما تاسو سغرات اس بات کی کہ الایام لا یخلو ام الحوادث لیپس دلی کو تاس جاوی لے کہ آیان دا حوادث خالی ذکر نہیں دی کہ آیان دا حرکت سکون نہیں دی خالی آیان دا حرکت سکون نہیں دی خالی یہ دلی کو مجھے لے لیمیلو چا حرکت اور سکون حادث نہیں کرنا وہ کہ سغرات سبیت کہ الایام لا یخلو آنی لے حوادث وہ تو شوائے کہ حرکت سے حدیث تک کون حدیث تک دلیل سکا نو اما حدوث ہو ہما اما تو دلیل ہو حدوث تک حرکت سے سکون دا نو اغدا ولی انہ ہما من الاراض حرکت تم حدیث کون ہم حدیث تک حرکت سے سکون دا اراض ہونا حرکت تم اراض سکون ہما اراض وحی غیر باقیت او اراضی دفارا بقا نشتا دا اشاعرہ و دا مذہب متعدد اراضی دفارا بقا نشتا بقا اشاعر دفارا جی بقا نیو یا حادیث بھی انو لہذا اراض حادیث سکون و مرض دا حرکت و مرض دا نیو لہذا بھیم سے بھی حادیث ہو اراضی دفارا جی مولا بقا نشتا اشاعرہ وائی بلکہ اراضوں کے تجدد دا امثال موجود ہو تجدد دا امثال دا بولے گا ریوہ جو ہو رہا ہے ایک کم بیان ہوتا ہے دل اللہ بقا نہیں سکا دا بیان سے تجدد دا امثال موجود مطلب ہے جو موجود بیان دا ختم کیے گی فوراً دا اگر مثل موجود ہے دا اگر مثل ختم کیے گی دا فوراً دا اگر بل مثل موجود ہے خود دا سے تیزی سارا یو ختم تیزی بل پس راجی کہ تاسو دا آگے کی دراس میں سے کولے گئے بل قوت البسر سارا بلکہ تاسو تھا اللہ سے کہا کہ یہ لکھا کہ یو آگا یو بیاز باقی رہ پاتے آقی دا سواد آگا ندر جا قرون ہوا تھا دا بل مصر دا پسی بیا بل مصر دا پسی بیا بل مصر دا مصر دا اعراض پر بقانی سے اعراض تمین دم سالو موجود ہے شاعر و مطلب کا شاعر پر بقانی ہے حدیث میں اعراض سے حدیث حرکت تو مارا سکون مارا دیکھو ہم حدیث بھی دائیو دلیل شوالو دا حدیث تا حرکت تا سکون دویم دلیل و دا دویم دلیل دا سی دا دا خاص تا دا حدیث تا حرکت تا سر حرکت حدیث تا ولی انما ہی تل حرکت لما فيها من انتقال حال الى حال میں کوئی حرکت کی انتقال من حال الى حال موجود ہو گا وہی گورا کافی بھی رکھا نا کہ دیر مولا جستا حرکت پر من چاہتا ہوا جستا دغت کام فی الحیث کا کہ جب مشبوخ ہوئی زکان دستا سرا زخصول دستا سرا فی حال دینا آخرا دا کانی مشبوخ دستا فی ذلك الحیل چیزا مشبوخ دا زکان دستا سرا فی حال دینا آخرا اصابق من هذا الحیل دقت موجودہ کون دستا جی کا حرکت ہو جائے وہ اس مطلب دادا کہ استا پر یہ حرکت کے انتقاد رہا گیا مخیلی قوم نہ چاہتا دق قوم بیاد دین بعد باوسا انتاز پارا حرکت دستا بل قوم بھی پر بل حیوز کے چاہتا بستا جی موجودہ قوم سرسوی مجبور پر شی وہاکذا حلومہ جرا کہتا تو کہا جی ہر پل دا حرکت دا مشبوک شوالو دا قول میں ثابت سر اقون ثابت شاگا مخینی حیث کے دا نہ ہر حرکت مشبوک شوالو دا سر آخر سر اسو کی دا بل سر مشبوک بھی نو دے گا حاجیش بھی حرکت بسوی حاجیش با ولأنما يتلحرك لماتيها من انتقال حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير أو الأزلية تنافيها قدامة وأزلية لا منافي للمسبوقية بالغير سرى من يظهر حركة أزلين بي قديم بلي بل كحادث با بي دريم دليل دا ذات دليل مختص دا حدوث دا حركة سرى حركة حادث سوالي ولأن كل حركة فهي على التقلي هر حركة ده بناء في التقلي باندي يعني فعدم استقرار باندي ده عدم الاستقرار ده أصل التفسير ده التقلي ده بارا يعني حركة ده بارا استقرار نفس ده ولي لك حركة غير قارضة غير مجتمعة لا طالبا دا دین مولا دا کون کن کہ دو دے خاص حیث کے آسل گا کہ دا مسبوک کا دا کون آخر سرا و حیث آخر کی دا موجودہ کون دا حرکت تکن وہ سا دا با ختم کی گی گا بے آگا دا بل کون راجی بل حیث کے بے آگا حرکت کی بے آگا با ختم کی گی بے آگا بل کون رفار راجی بل حیث کی بے آگا حرکت کی بے آگا مزکی گی ختم کی گی ہر مسئلہ فرد دار کس دا مکی کی جب بل فرد پر کسی کی گی موجود ہے یہ ہر بس کی استقرار رانا گئے عدم استقرار پر کرا گئے تاکہ زوال پر کرا گئے تاکہ عدم استقرار بھی زوال جب حادیث بھی نہ رکھا سٹھ بولو حادیث ہو اس والے او طالبان دا سکون دا حدوث بل گلی وکل سکون فہو جائز الزوال سکون مزید لیکن سکون جائز الزوال سکون جائز الزوال لگنا دا تو اس پر پتہ لگی پس پاسے جو دے کرنا سکون مموشی سی جائز حرکت با موجود سی اس کا من جوال لگی اگر حادیث سکون ہم حادیث سکون جائز الزوال دا ولی لأن كل جسم فهو قابل للحركة بضرورته نا سكون جائز الزوال شو سكون بان إذا عدم راتل جائز شوالو أتابا إذا عدم راتل جائز بي أغا حديث ذي ذكا تبا قد عرفت أن ما يجوز عدمه لم تنيعه كيدا مو هو اسمه لبالي سفيكي لا خبر أبيت عندنا دي سرا تاسو داغا دليل أول مقدمة سابيتا شوا الآيان لا يخلواني لا حوادث لا فقراء قدم كبرى فاضح واتب كل ما لا يخلواني الحوادث فهو حادث الذي إثبات بيا وأما المقدمة ثانية سر ثبات كوي إن شاء الله تعالى أو سور الغيب مخمخة خذي مبيارة